السلام عليكم جناب. میں نماز قضاء عمری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو نمازیں بلوغت کے بعد رہ گئی ہیں ان کو کس طرح ادا کیا جائے. برائے مہربانی حدیث کی روشنی میں بیان کریں. شکریہ. قضاء عمری کے متعلق جو اس وقت مشغافیاں پیش کی جاتی ہیں اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں. اسلام کی یہی سماحت ہے, اسلام کی یہی عظمت ہے. التوبہ تجب ما قبلہ والاسلام یہدم ما قبلہ. کوئی کافر بھی ہے اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہی پیغام ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے ثم يصلي ركعتين پھر دو رکعتیں پڑھتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں عبدی افعل ما شئت اعمل ما شئت فقد غفر لك, جو بھی تو نے عمل کیے میں نے تجھے بخش دیا ہے. بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے اور توبۃ النصوح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کس انداز سے معاف کر دیتے ہیں. التائب من الذنب كمن لا ذنب له, جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ قضاء عمری کا اگر بوجھ بھی باقی رہے تو اسلام کی عظمت اور سماحت کہاں جائے گی. اس لیے شریعت نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی. شریعت نے یہ رہنمائی دی ہے کہ سچی توبہ کر لو اور آئندہ سے پابندی کر لو.